अब ये सब कुछ बदलने वाला है। इस साल मैं सीधी सावित्री से टेढ़ी सावित्री बनूंगी। तेरे इश्क का नशा चढ़िया वे, मेरा दिल तुझ पे ही अड़िया वे। तेरे इश्क का नशा चढ़िया वे, मेरा दिल तुझ पे ही अड़िया वे। हाल हुआ बेहाल हुआ मेरा, हाल हुआ बेहाल, हाल हुआ बेहाल हुआ मेरा, हाल हुआ बेहाल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यार।